Host started recording. प्रथमा वृत्ति की 206वीं कक्षा पहले मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः तृतीय अध्याय प्रथम पाद 50वां सूत्र। कोई प्रश्न है पीछे का? चलो आगे चलते हैं। चिली के स्थान पर चंग आदेश का प्रकरण चल रहा था, उसमें अभिभाषा धेट श्व्य हो यहां तक हो गया था। आगे सूत्र है गोपेश छंदसी। गोपेह पंचम एक वचनांतम, छंदसी सप्तम एक वचनांतम। गुपुरक्षणे धातोः उत्तरस्य चिलेह स्थाने विभाषा चंगादेशो भवति छंदसी। कर्तरी लुंगि परतः, जहां जहां भी ये चिली को जो आदेश हो रहे हैं ये सब कर्तावाची लुंग पर रहते ही चल रहे हैं पीछे से, और कर्तरी चंग से कर्तरी की अनुवृत्ति आगे चल रही है। तो गुपुरक्षणे धातु जब वेद में इसके रूप आते हैं तो वहां पर चिली के स्थान पर चंग आदेश मिलेगा, और भाषा में इसके प्रयोग जब करेंगे वहाँ चंग नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर भी दो प्रकार के विकल्प होने के कारण से तीन रूप बनते हैं फिर उसमें। तो पहले चंग का देखते हैं वेद में, ये भी विकल्प करके ही हो रहा है। तो जिस पक्ष में हम गुपु धूप विच्छि पणि पनिभ्य आय सूत्र से आय प्रत्यय नहीं करेंगे उस पक्ष में, क्योंकि धातु इसमें है गुप, गोपाय नहीं है सूत्र में, तो स्पष्ट है कि आय प्रत्यांत नहीं ली गई है। और गुपु धूप विच्छि पणि पनिभ्य आय से आय प्रत्यय क्या विकल्प से होता है? वहां विकल्प है कहीं पर विभाषा या वाक कह करके? तुम लोग पीछे पढ़ चुके हो, थोड़ा दोहराया करो। आया दया आर्ध धातु के वा, ये करता है ना विकल्प। गुपु धूप सूत्र विकल्प नहीं कर रहा है, आय आदि प्रत्यय विकल्प से होते हैं, ये आगे जा करके बताया है। तो वहां से तो जिस पक्ष में आय प्रत्यय नहीं हुआ तब यहां पर ये गुपेश छंदसी लगेगा, और गुपेश छंदसी क्योंकि विकल्प से कर रहा है तो यहां पर भी हम एक लोक का बना लेंगे और एक वेद का बना लेंगे। आय प्रत्यय करेंगे, चंग प्रत्यय चंग आदेश करेंगे जब, ये वेद का बन जाएगा, और चंग आदेश नहीं करेंगे सिच करेंगे, क्योंकि चंग नहीं करेंगे तो चिली को सिच होगा तो लौकिक प्रयोग बन जाएगा। अच्छा, तो ये तो बने दोनों जब हमने आय प्रत्यय नहीं किया, लेकिन इसी में एक पक्ष और भी है। आय प्रत्यय न करने पर भी जब हमने चिली के स्थान पर सिच किया है तो वहां पर भी एक पक्ष और है इडागम करने का और न करने का, क्योंकि धातु उदित भी है ये, तो स्वरति सूति सुयति धुयुं दितोवा से विकल्प से इडागम भी होगा। तो इस तरह से एक इडागम का बनेगा, एक बिना इडागम का बनेगा, अगउपतम और अगोपिष्टम। और जब आय प्रत्यय करेंगे तो एक ही बनेगा, तो इस तरह से चार बन जाते हैं इसके। तो पहले हम देखते हैं छंद का। तो छंद में गुप धातु आगे लुंग लकार चिली प्रत्यय आया, चिली के स्थान पर हो गया चंग। तो गुप अ, अब गुण तो होगा नहीं क्योंकि चंग ङित है, और द्वित्व हो जाएगा। तो द्वित्व करेंगे तो और तो कुछ यहाँ करना नहीं है, कोई रूपातिदेश आदि भी नहीं करना है। तो द्वित्व कर लिया गुप गुप, अभ्यास के सारे कार्य करके जुगुप, अडागम जुगुप, और चंग का आकार और तिप का तकार, नहीं तिप का नहीं है ये उसका है मध्यम पुरुष का प्रथम पुरुष, हाँ मध्यम पुरुष का द्विवचन तस्को तम हो गया है वो थस्को, ठीक है थस के स्थान पर तम आदेश मध्यम पुरुष का ही है ना। तो इस तरह से यहां पर अ जु गुप अ और तम। अब यहां पर अभ्यास में कोई दीर्घ करने का तो अभ्यास से के अधिकार में सूत्र है नहीं, तो कौन सा लगाएंगे, तुजादी नाम दीर्घोभ्यासस्य, तुजादी में इसको माना गया है और उस सूत्र से अभ्यास को दीर्घ कर लेते हैं। तो अजु गुपतम ये बन गया वैदिक प्रयोग। अब दूसरा पक्ष लेते हैं कि चिली के स्थान पर चंग नहीं करेंगे तो सिच कर लेंगे, और स्वरति सूति सूत्र से इट नहीं करेंगे जिस पक्ष में उस पक्ष में बनाते हैं। तो अडागम गुप, अब क्योंकि हमने चिली को सिच कर लिया है इडागम भी हुआ नहीं है तो सिच का सकार, और आगे तम थस के स्थान पर तम। अब इडागम नहीं हुआ है तो वृद्धि हो सकती है या नहीं, वद व्रज हलंतस्याच से वृद्धि हो जाएगी। तो अ गौप, अब सिच का सकार भी है लेकिन झल से उत्तर आ रहा है ना, और आगे भी झल पड़े है तो झलो झली से जाना पड़ेगा उसको, सिच का सकार चला गया अगौपतम। अब जिस पक्ष में इडागम कर लेंगे तो इडागम करते ही नेटी सूत्र वृद्धि करने नहीं देगा वद व्रज को, वृद्धि नहीं करने देगा तो गुण को थोड़ी रोक लेगा वो, तो गंत लघु पदस्य जैसे गुण हो जाएगा, और सिच का सकार वो भी रहेगा क्योंकि अब तो इट आ गया ना, उसके पूर्व सुरक्षा हो गई उसकी, अब झल से उत्तर तो है नहीं, तो कस गुण कर दो, बाकी इडागम भी रखो सिच भी रखो। अगोपिष्टम, अब ये बन गया। अब जिस पक्ष में आय प्रत्यय करेंगे तो आय प्रत्यय में तो धातु ही अलग से बन जाएगी, अब गोपाय सनाद्यंता धातव अकारांत है अब ये आय प्रत्यय, तो गोपाय, अब इसका लुंग लकार लाएंगे, तो इसका लुंग लकार लाएंगे तो ये तो धातु शेषात कर्तरी परसिंपदम, खैर परसिंपद चल ही रहा है उसमें तो कोई समस्या नहीं है, इडागम भी होगा और सिच प्रत्यय आर धातुक है तो अतो लोप से आय प्रत्यय में जो यम अकार है उसका लोप भी हो जाएगा, ठीक है। और तो अ गोपाय और इडागम सिच का सकार और तम अगोपाइष्टम, हो गए चार रूप, कोई संदेह तो नहीं है अब इसमें। तो तीन रूप बनेंगे भाषा में, एक बनेगा वेद में, क्योंकि वेद में तो चंग होना ही है। हाँ ये कह सकते हैं हम कि वेद में दूसरा भी रूप मिल सकता है जब चंग नहीं करेंगे तो वो भी मिल सकता है, लेकिन भाषा में तो यही तीन बनेंगे जो अतिरिक्त हैं, क्योंकि भाषा में चंग विधान नहीं किया गया है। अब वेद में कहाँ कहाँ क्या मिलते हैं वो वहाँ की बात रही, तो एक मिला हुआ है इन्होंने दिया उदाहरण में इमान नौ मित्रावरणौ गृहान अजु गुपतम, तुम दोनों ने रक्षा की, इस तरह से। अच्छा जी, अजोगोपतम में चंग के कारण से गुण नहीं हुआ, गुण नहीं नियत होने से। अब ये जो सूत्र ऋणी श्री दृष्ट व्यह कर्तरी चंग, ये जो चंग कर रहा है और इसमें ण्यंत सभी धातुएं ले ली गई थी, तो वहां पर अब इसका आगे अपवाद आ रहा है। नोनयति ध्वनयत तेलयत त्यर्दयतिभ्यः, तो न अव्यपदम ऊनयति ध्वनयत्येलयत त्यर्दयतिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। इसमें सारी ही णिच करके पढ़ दी गई हैं और इष्टि प्रत्यय कर दिया गया है, तो ऊनयतिश्च ध्वनयतिश्च एलयतिश्च अर्दयतिश्च, तीनों का द्वंद्व समास कर दिया तेभ्यः। तो ऊन धातु का अर्थ है परिहाण, ऊन परिहाणे, ध्वन शब्द अर्थ में आती है ध्वन शब्दे, इल प्रेरणे प्रेरणा अर्थ में, वेद में बहुत प्रयोग होता है इसका, लोक में तो नहीं होता है इतना, और अर्ध गतौ याचने च इत्येतेभ्यो णन्तेभ्यः धातुभ्यः उत्तरस्य चिलेह स्थाने चंग आदेशो न भवति। ऊपर से छंदसी को ले लेते हैं, छंदसी विषय कर्तरी लुंगी परतः, तो इस तरह से जो प्राप्त है चंग उसका इसने निषेध कर दिया वेद में, तो इसका अर्थ है लोक में हम चंग करेंगे, यहां पर श्री दृष्टभ्यः सूत्र से वहां चंग करेंगे। तो ऊन धातु और इल और अर्ध ये अजादी भी हैं, तो यहाँ पर आडागम होगा, लेकिन जहाँ जहाँ मांग का प्रयोग हो रहा है तो मांग के कारण से न मांग योगे से आडागम नहीं आएगा। जैसे पहले ही वाक्य में है मा त्वायतो जरितुः कामम ऊनैः, तो यहाँ है ऊनैः, तो ऊन धातु आडागम तो करेंगे नहीं, माँ का प्रयोग हो रहा है और लुंग लकार लाए, इधर ऊन से ऋणिच कर लिया है पहले ही, धातु संज्ञा दोबारा करके ऊनी धातु से लुंग लकार लाएंगे। चिली आया, चिली को चंग की प्राप्ति हो रही है, इसने कर दिया निषेध। जब चंग का निषेध कर दिया तो क्या करेंगे अब चिली के स्थान पर, सिच ही तो करेंगे, सिच कर लिया, और ये जो रूप है ये है मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो सिप लाएंगे, तो ऊनी सिच का सकार और उधर सिप का सकार, ठीक है ना, सिप का सकार अप्रिक्त सार्धातु का ईडागम भी हो जाएगा अस्ति सिचो अप्रिक्ते से, और इधर जो सिच है तो ये यार धातु का इसको इडागम होगा, और ये जो धातु का जो ऋणिच है इसका क्या करेंगे, धातु में भी तो ऋणी लगा हुआ है ना, ऊनी, तो क्या करेंगे इसको हटाएंगे क्या ऋणिटी से, क्योंकि आगे इडागम हो चुका है ना सिच को, तो हटेगा नहीं, तो गुण हो गया ऊने अयादेश ऊनय। अब उधर क्या स्थिति है, इट सिच ईट सिप का सकार, इट एटी से चला गया वो, दोनों इकारों को मिला दो और सिप के सकार को विसर्ग, तो ऊनई ही, इधर अयादेश हो गया है ऊनई ही। अब इसका दूसरा रूप लोक में, तो लोक में बनाएंगे, बनाओ तेजस्विनी कैसे बनेगा, अब देखो यहाँ पर भाषा में हम माँ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं मांग का, तो आडागम भी साथ में रखना है। तो आ ऊनी, ठीक है ना। अब चंग आदेश का निषेध वेद में ही तो किया है, यहाँ तो नहीं श्री दुसरुभ्या से चंग आदेश हो ही जाएगा। तो आ ऊनी चंग का आकार है और सिप का सकार है। अब यहाँ पर क्योंकि सिच तो है नहीं, चंग हुआ है, तो हम अस्थि सिचो प्रत्यय भी नहीं लगा सकते। अब जैसे पहले हमने इडागम किया था उसमें छंद में, तो यहाँ तो इडागम नहीं करेंगे ना, इडागम नहीं करेंगे अब। तो अब चंग ये जो णिच का ई दिखाई दे रहा है ऊनी में, इसका लोप हो जाएगा हिरणिटी से, क्योंकि चंग प्रत्यय आर्धातुक है चंग आदेश। तो आ ऊन चंग का आकार और सिप का सकार। अब क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि द्वित्व होगा ना चंगी से, तो चंगी से द्वित्व करेंगे और धातु है आजादी, तो आजादी है तो फिर द्वितीय एकाच यदि संभव है तो उसको देखा जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि परनिमित्तक अजादेश हुआ है, णिच का लोप किया गया है, और जो पर है वो भी द्वित्व का निमित्तक है, द्विर्वचन निमित्तक अ को मान करके जो णिच का लोप किया गया है वो हो जाएगा रूपादिदेश। अब द्वितीय काच ही मिल गया हमें, तो नी को दित होगा फिर, ऊ को नहीं होगा, ऊ अलग कर दो। आ ऊ ये तो आठ से वृद्धि होकर के औ बन ही गया, और नी जो आया है अभ्यास वाले भाग में ये नी आ गया, और दूसरा भाग तो नकार ही रहेगा। तो औ नी फिर नकार, चंग का अ और सिप का सकार, यहां विसर्जन ही कर दो, बन गया औ ने नहा। जैसे भोजन करते हैं ना, मुख में ग्रास देते हैं जब, तो जो भी सब्जी दाल घी नमक मीठा मिर्च जो भी मुख में गया है सबका स्वाद आता है कि नहीं, रसना सबका स्वाद पकड़ लेती है क्या क्या चीज खा रहे हैं हम। तो सिद्धि करते समय भी ना, जैसे हम भोजन चबाते हैं ऐसे चबाया करो, सारे सूत्र अपनी पकड़ में रहने चाहिए दांतों के नीचे। दांतों से जो है चबाते हैं नहीं ग्रास को, तो सिद्धि भी चबाई जाती है, तो दांतों के नीचे क्या आएंगे सूत्र। तो जितने मसाले हम खा रहे हैं जितने सूत्र लग रहे हैं वो सारे दांतों के नीचे ही होने चाहिए, सब पकड़ में रखा करो सारे सूत्रों को। चलो आगे देखते हैं, आगे है ध्वन धातु। अब ध्वन तो आजादी है नहीं, यहां भी देखो माँ का प्रयोग है, माँ त्वाग्निर ध्वनहित, तो अडागम को हटा दो नहीं आएगा। अब स्थिति क्या है, ध्वनि णिच का है ना ई ध्वनि। अब यहाँ पर जो चिली आया था उसको चंग की प्राप्ति हो रही थी, निषेध कर दिया गया तो सिच हो जाएगा, तो सिच कर लिया हमने ध्वनि, और सिच का सकार है, और ये है प्रथम पुरुष का एक वचन, तो तिप का तकार है। अस्थि सिचो प्रत्यय यहाँ लग जाएगा ईडागम करने के लिए, और उधर सिच को ईडागम भी हुआ, तो ईट और ईट के बीच में सकार चला गया सिच का। इधर जो ध्वनि में ई है इसको जो इणिच का ई था ये गुण और अयादेश, तो बन गया ध्वनयीत, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। अब इसका लोक में, तो लोक में क्या बनेगा, तो अडागम ध्वनि इणिच सहित और चिली को अब चंग हो जाएगा, अब ये नहीं रोक पाएगा, तो ध्वनि के आगे चंग का आकार है और तिप का तकार है। अब अस्थि से जो प्रत्यय भी नहीं लगा सकते। अब यहां पर हिणिच का तो लोप कर देंगे, और हिणिच का लोप करने के बाद क्या हम द्विर्वचनेची लगाएंगे, अब कौन बताएगा, क्योंकि परनिमित्तक आदेश है, णिच का लोप किया है हमने चंग को मान करके, तो द्वित्व करते समय क्या द्विर्वचनेची सूत्र लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमें एकाच समुदाय मिल गया है, कर सकते हैं। हाँ, एकाच समुदाय मिल गया है, ये भी उत्तर सही नहीं है। देखो, द्विर्वचनेची सूत्र कहता है कि द्विर्वचन करने में रूपाधिदेश होता है, द्विर्वचन एव कर्तव्य। तो हम द्विर्वचन कर ही नहीं रहे हैं, उसको क्या मिल गया है क्या नहीं मिल गया ये छोड़ो, हम जो रूपाधिदेश से लाएंगे इकार णिच का, उसको द्वित्व ही नहीं कर रहे हम, तो फिर नहीं होगा। वो ये नहीं कह रहा है आप प्रथम एकाच हो कर दिएगा, इससे कोई लेना देना नहीं। द्विर्वचन करेंगे तब करेगा वो रूपाधिदेश, इसलिए उसको भी नहीं लगाएंगे, तो सीधा ध्वन को ही द्वित्व हो गया बस। हलादि शेषः करके ध बचेगा और अभ्यासे चर्च, ठीक है, और बाकी सन्वल लघुनी चंग परे नगलों पे ये लग जाएगा। सन्वल लघुनी चंग परे अनगलों पे, और दीर्घ लघु लगेगा, अब लघु है ही नहीं, वो संयोग आ रहा है आगे धकार का वकार का, तो अदि ध्वनत ये बन गया। अच्छा, ये द्विर्वचन नहीं थी क्या? अभी कर तो लिया ध्वन, ध्वन मैंने बोला था ना, अभी ध्वन को दे तो कर लेंगे, तो द्विर्वचन एव कर्तव्य। हाँ, द्विर्वचन करेंगे तब ना, द्विर्वचन हम किसको कर रहे हैं, ध्वन को कर रहे हैं या कि नी को कर रहे हैं, जो जो हमने णिच का लोप किया था और रूपाति देश से अगर ले आए हम, तो स्थिति क्या रहेगी, क्या दिखाई देगा द्विर्वचन करने वाले सूत्र को, चंगी को क्या दिखाई देगा, ध्वनि, तो दो वच दिखाई देंगे उसको, तो दो वच दिखाई देने पर भी वो द्वित्व किसको करेगा, ध्वा को या नी को, एकाचुते प्रथमस्य, ध्वा को ही तो करेगा, तो फिर वो क्यों करेगा द्विर्वचनेची रूपाति देश, हम नी को द्वित्व कहाँ कर रहे हैं, जो स्थानीयवत से लाएंगे हम उसको द्वित्व करेंगे तब करेगा स्थानीयवत, हम तो द्वित्व ध्वा को कर रहे हैं ना। हैं, नहीं मिल, एकाच समुदाय मिल गया ये उत्तर इसलिए ठीक नहीं है, हमें उत्तर शास्त्रीय उत्तर देना है। द्विर्वचनेची सूत्र ये कहता है कि द्वित्व करने में ही रूपाधिदेश होता है, और हम द्वित्व कर ही नहीं रहे द्वितीय एकाच को, हम द्वित्व नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं होगा स्थानीयवत, द्वित्व करेंगे तब होगा, बस ये ध्यान रखो हमेशा। अब रही बात की आजादी में, तो आजादी में अब वहां यह है कि यदि कोई परिनिमित्तक अजादेश हुआ है तो स्पष्ट है कि द्वितीय एकाच में मिलेगा द्वित्व करने के लिए, हम करेंगे वहां पर, लेकिन कहीं पर यदि परिनिमित्तक अजादेश ही नहीं हुआ है और धातु आजादी है तो फिर द्वितीय एकाच संभव ही नहीं है, उस अवस्था में प्रथम एकाच को ही द्वित्व होना होता है। चलो तीसरा क्या है, एलयति, तो एलयति में छंद में क्या बनेगा, अलयित, तो यहां पर माँ का प्रयोग नहीं किया है तो आडागम भी हो चुका है, आ और इल धातु, ठीक है, इल से ऋणिच किया तो ऋणिच किया है तो इल को गुण भी तो कर सकते हैं, अब वृद्धि तो होगी नहीं, एल एली एली बन गया और उसके बाद जो चिली आया उसको चंग तो होने नहीं दिया इसने तो सिच हो गया, सिच होने के बाद फिर वही स्थिति है जो पीछे हमने सब बनाया है, एडागम होगा, सिच होगा, ईट होगा, तिप का तकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है ये, तो उधर सारे हटा हटा के सिच को हटा करके उधर कर लो ईट, ठीक है ना, और इधर जो एली है इसको गुण और अयादेश, और आ आडागम हुआ है तो आटष्ट से वृद्धि, अलयित ये बन जाएगा छंद में। अब रही बात की लोक में, तो वहाँ वही स्थिति है जो हमारी अभी औनेनह थी, जैसे वहाँ किया था हमने, ठीक है ना, क्योंकि आज़ादी है ना अभी ये, तो अब यहाँ पर लोक में आड आगम धातु इली और उधर चंग का आकार और तिप का तकार, अब तो चंग हो ही जाएगा। अब यहाँ पर अनिच का कर दिया लोप, तो लोप अनिच का कर दिया तो परनिमित्त का आजादी सब, क्योंकि आजादी है तो अब तो द्वितीय काच की छानबीन होगी, अब यहाँ पर हो जाएगा रूपाति देश, तो किसको द्वित्व होगा, ली को, जैसे वहां नी को हुआ था तो ली को द्वित्व करके इधर तो बन गया लिलत, ठीक है, उधर आड़ आगम और ए वृद्धि करके आई लिलत, ये बन गया भाषा में। अंत में है अर्ध धातु, तो अर्ध में भी इसी प्रकार से यहां मां का प्रयोग किया है इन्होंने, मां एनम अर्धयीत, तो मां का प्रयोग होने से आडागम नहीं होगा, तो अर्दी और उधर चिली को चंग नहीं हो पाया, सिच हो गया, इडागम होगा, सिच का लोप हो जाएगा इटा इटी से, है अर्दी में गुण हो गया, आयादेश हो गया अर्धयीत बस। और आर्दिदत्त भाषा में बिल्कुल वही स्थिति है, रूपातिदेश हो करके किसको दित होगा, या एक चीज और भी है कि हमने जब रूपातिदेश किया तो स्थिति क्या है, चंगी सूत्र के लिए द्वित्व करने के लिए क्या स्थिति आ रही है, अर्दी, यही तो बना ना अर्दी, तो अर्दी में द्वितीय काच को द्वित्व करेंगे हम, और एक काच को जब द्वित्व करते हैं तो उसके आसपास के हल सब इकट्ठे ले लिए जाते हैं पूरा समुदाय, तो कितना समुदाय बना, रेफ दकार इकार, अकार को हटा दो केवल, रेफ दकार इकार, क्या करें हम इसको द्वित्व कर दें, हाँ नंद्राह संयोगादय, रेफ को नहीं करना है, रेफ को छोड़ देना है, तो दी को द्वित्व होगा, तो रेफ इधर रह गया पूर्व में, अर दिदत, ठीक है, और आडागम है आर दिदत, क्योंकि लोक में मांग का प्रयोग नहीं किया है तो आडागम भी करेंगे, हो गया। आगे अस्यति व्यक्ति ख्यातिभ्य, अस्यति व्यक्ति ख्यातिभ्य पंचमी बहुवचनांतम अंग प्रथमैक वचनांतम, असुक्षेपणे वच परिभाषणे, ये ब्रु के स्थान पे वच होता है वो भी ले लेंगे, ख्याए प्रकथने, और चक्षिंग के स्थान में भी क्या होता है वो भी ले लेंगे, ठीक है, तीन धातुएं हैं इसमें, तो असुक्षेपणे वच परिभाषणे ख्याए प्रकथने इत्येतेभ्यो धातुभ्यः उत्तरस्य चिले स्थाने अंगादेशो भवति कर्तरी लुंगि परतः। अब ये चंग का जो पीछे चल रहा था, बस अपवाद एक ही सूत्र आया था, नोनयति ध्वनयति, और तो कहीं था नहीं, तो लोक में तो सर्वत्र चिली को चंग होता ही है, कि वो भी अपवाद जो आया था वेद के लिए आया था केवल। अब आ गया अंग, अभी अंग चलेगा कुछ सूत्रों में आगे, तो ये जो धातुएं हैं तीन, यहां पर चिली के स्थान पर जो सिच की प्राप्ति हो रही थी इसने कर दिया अंग आदेश। तो इस तरह से वच धातु से करेंगे, नहीं अस धातु है पहले, अस धातु से करेंगे तो परी तो लगाया है उपसर्ग इन्होंने, और रू बनाया है आस्थत, अस्थत आस्थत, आडागम भी होगा, तो यहाँ पर जो अस धातु है उससे उत्तर लुंग लकार और चिली प्रत्यय, चिली के स्थान पर अंग हो गया, तो अस अंग, और यहाँ पर ये अस धातु परस्मी पद की है कि आत्मने पद की है, असुक्षेपणे धातु का जो रूप चलाते हैं दिवादी गण की है ना ये, तो दिवादी गण की है तो ये किसकी है, हैं अस्यति बोलते हैं, आत्मने पद की कहाँ है, परस्मी पद की है, लेकिन यहाँ पर ये उसमें भी आती है पुषादी गण में, तो पुषादी गण में आती है तो फिर अंग प्रत्यय अंग आदेश तो उसी से हो सकता था, फिर भी यहाँ पर पढ़ा है इन्होंने, लेकिन पुषादी सूत्र करता है परस्मी पद में अंग आदेश, तो स्पष्ट है कि जो अस धातु परस्मी पद की है, हम परस्मी पद की यदि मान लें इसके लिए मान क्या ले है ही परस्मी पद में, तो फिर पुषादी से तो अंग प्राप्त ही था ना, ये कोई विकल्प तो कर नहीं रहा, ये तो नित्य ही कर रहा है और पुषादि भी कर सकता है अंग आदेश, तो ठीक है ना। फिर भी यहाँ जो पढ़ा गया है तो इसका स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहा है कि पाणिनि यहाँ पर आत्मनिपद चाह रही है, लेकिन आत्मनिपद का कोई सूत्र तो है नहीं इसमें, तो एक वार्तिक कार ने इसमें आत्मनिपद का विधान किया है। उसमें दो धातुएं पढ़ी जाती हैं, उपसर्गाद अस्यति उह्योर वावचनम, उपसर्गाद अस्यत्युह्योर वावचनम, अस धातु और उह धातु में विकल्प करके आत्मनिपद का विधान किया गया है यदि हम उपसर्ग लगाते हैं तो, इसीलिए इन्होंने परी का प्रयोग किया है यहाँ, तो पर्यास्थत। तो इस तरह से यहाँ इससे आत्मनिपद आएगा, तो आत्मनिपद में लुंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन त आ गया है, तो अस और अंग का अ और त, यही तो है स्थिति। अब यहाँ पर अंग पर रहते जो आदेश कहे गए हैं एक ही स्थान पर है, प्रकरण है वहां पर रिद्रिशोंगी गुणा से प्रारंभ होता है ये, उसके आगे बोलो सूत्र, रिद्रिशोंगी गुणा। हाँ हाँ, उसी के आगे है अस्यते थुक, अर्थात अस्यते रंगस्य अंगी परतः थुक आगमो भवति, प्रत्यय को नहीं हुआ है थुक, ध्यान रखना अंग को हुआ है, अस्यते में षष्ठी है पंचमी नहीं है, तो अंग को थुक हुआ है तो कित होने से अस के अंत में आएगा, थुक का थकार बचेगा, तो आड आगम इधर बन गया है अस्थ और चंग का आकार, अंग का आकार मिला दो अस्थत, आड आगम है आस्थत, परि आस्थत परि आस्थत, द्विवचन में आताम लाएंगे और आतोंगित से आकार को ये आदेश करेंगे, ठीक है। तो चंग अंग का आकार और आताम में जो आ को ई कर लिया है हमने वो इकार है, उसको गुण हो जाएगा और यकार का लोप व्यवली से लोप हो जाएगा, तो प्रयास थेताम बहुवचन में प्रयास थंत ये बन जाएंगे। तो इसलिए ये सूत्र में ध्यान रखना कि अस धातु का जो ग्रहण किया गया है ये आत्मने पद के लिए किया गया है, परस्मी पद में जब बनाएंगे तब तो पुषादि सूत्र से अंग हो ही जाएगा, पुषादि गण में आ रही है ये। आगे है वच धातु का, तो वच में अडागम वच धातु, चिली को अंग कर लिया, वच और तिप का तकार। अब यहां पर भी अंग प्रत्यय पर रहते इसमें भी विशेष कार्य है, तो अभी हमने देखा था अस्यते स्थुक, अब इसके आगे बोलो सूत्र, अस्यते स्थुक के आगे श्वेते रह, इसकी भी पड़ेगी आवश्यकता, ठीक है ना, और श्वेते रह के आगे वच उम, ये भी अंग पर रहते ही करता है, ये वच अंग को उम करता है तो ये मित होने से मिदचोन्त्याद पर रह, वहां था थुक किया था तो वो भी अंत में ही आया था, ये अंतिम वच से परे है, तो वच में जो व है व में अकार उसके आगे उ और जोड़ दो व उ, ये गुण हो जाएगा, वो बन जाएगा वोच, तो कोई कठिन नहीं है, बस अडागम है अवोचत, च में जो अ दिख रहा है ये अंका है, अवोचत अवोचताम अवोचम। ख्या धातु, माइक बंद कर दो, तो ख्या धातु में यहां पर क्या करेंगे, तो ख्या प्रकथने, अब ये जो धातुएं हैं ये वच और ख्या जो हैं ये ब्रूई के जैसे स्थान में करते हैं, इधर ख्याए प्रकथने, ख्या प्रकथने है, चक्षिंग में ngit है ngकार किया गया है, लेकिन ख्याए प्रकथने उभय पद की भी है, तो ये परस्मै पद के यहाँ पर रूप दिए गए हैं। तो आ उपसर्ग है यहाँ पर, अडागम भी हो गया है, और ख्या धातु से लुंग लकार ला करके जब चिली करेंगे, चिली को अंग कर दिया तो अंग के ngit होने से अब ख्या के आकार का लोप हो जाएगा, आ तो लोप ई टीचर, तो ये बन गया आख्यत आख्यताम आख्यन। अब ये अंग का प्रकरण चलेगा यहां से, आगे है लिपि सिचि हुश्च, लिपि सिचि हुआ पंचम्य वचनांतम च व्यपदम, हैं, लिपिश्च सिचिश्च और ह्वाश्च, वें स्पर्धायाम शब्द ह्वाश्च इति लिपि सिचि हुआ तस्मात। अब क्योंकि पंचमी का रूप बनाते हैं यहाँ पर, तो वहां पर भ संज्ञा होने के कारण से आतोलोप से कौन सूत्र है, आतो धातु हो, आतोलोप नहीं आतो धातु, मैंने भ संज्ञा वाले प्रकरण में कहा था अल्लोपन क्यों लगेगा यहाँ, अनंत कहाँ है, आतो धातु हो आकार का लोप होकर के लिपि सिचि हुआ पंचमी भी बनेगा समाहार द्वंद समास करके। तो लिप उपदेहे शिच क्षरणे हे स्पर्धायाम शब्दे च इत्येतेभ्यो धातुभ्यः उत्तरस्य चले स्थाने अंगादेशो भवति कर्तृवाचिनी लुंगि परतः। तो लिप धातु में यहाँ क्योंकि जहां जहां भी अंग करेंगे गुण तो होगा नहीं, ना सिच में हो पाएगा गुण ना लिप में हो पाएगा, तो लिप का बन जाएगा अडागम होकर के अलिपत, सिच का बन जाएगा असिचत, धातुआदेश ऐसा लगेगा। और हुए धातु का जब बनाएंगे तो आंग उपसर्ग लगा करके ही इसका प्रयोग करते हैं, तो आ और हुए, अब यहाँ पर क्योंकि आर धातु का विषय है ये, तो आर धातु में आदेच उपदेश यशिति से आकार हो जाएगा हुए को, तो बन जाएगा हुआ। तो आ और अडागम और हुआ और चिली को कर लिया अंग और तिप का तकार, अब यहाँ आ तो लोप है टीचे, अंगित आगे आ रहा है आकार का लोप कर दिया, तो ठीक है हुआ का आ चला गया और अंग का आकार मिला दो उसमें, इधर आडागम और आठ आंग उपसर्ग है और अडागम है तो आहुवत, इन दोनों को मिला दो आहुवत उसने बुलाया। अब यहां पर जो सूत्र जैसे ही था अभी अस्यति व्यक्ति ख्याते भ्यंग और लिपि सिचि हुश्च, तो इन दोनों सूत्रों में कोई भेद तो है नहीं, दोनों सूत्र अंग ही तो कर रहे हैं, एक भी एक सूत्र भी तो बना सकते हैं दोनों का मिला करके, तो इसको अलग किया गया है, उसमें कारण यह है कि इसके आगे आत्मनिपद में विकल्प करना किया जा रहा है, इसकी अनुवृत्ति आगे ले जानी इसलिए इसको अलग कर दिया गया था। तो अगला सूत्र है आत्मनेपदेश अन्य तरस्याम, आत्मनेपदेश सप्तमी बहुवचनांतम अन्य तरस्याम अव्यपदम। तो लिपि सिचि वा वही धातुएं आएंगी सारी, इत्येतेभ्यो धातुभ्यः उत्तरस्य चिलेह स्थाने अंगादेशो विकल्पेन भवति कर्तरी लुंगी परतः। अब ये आत्मनिपद में विकल्प कर देगा, तो आत्मनिपद यहाँ पर हो कैसे रहा है, तो धातुएं किस प्रकार की हैं ये, जैसे लिप और सिच ये तो हैं स्वरितेत, दोनों उभयपद की हैं ये, और हुए धातु में तो यकार लगा ही है, तो स्वरितेतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले से यहाँ तीनों उदाहरणों में आत्मनिपद करेंगे। तो लिप धातु से जब चिली के स्थान पर अंग आदेश कर लिया, अडागम है अ लिप और अंग का आकार और आत्मनिपद में तो आ गया लुंग के स्थान पर, बस जोड़ दो गुण तो हो नहीं पाएगा अलिप त। अब क्योंकि आत्मनिपद में विकल्प से किया गया है अंग आदेश, तो दूसरे पक्ष में हम सिज आदेश भी कर सकते हैं, जब सिज करेंगे तो अडागम धातु लिप, अब चिली के स्थान पर सिच आ गया है, सिच का सकार है, धातु अनिट है, इडागम तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, और आगे त है आत्मनिपद में, तो अ लिप सिच का सकार और त। अब यहाँ सिच परिणति वृद्धि क्यों नहीं हो रही है, वद व्रज हलंतस्याच अनमोल, क्योंकि इट तो है नहीं सिच को, अनिट सिच है, वृद्धि होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है। अरे वृद्धि सिचि वृद्धि परस्मी पदेशु, परस्मी पद का रूप है ये, तो आत्मनेपद का है। ऐसे उलझा करोगे तो इस तरह से बन गया, झलो झली से सिच को हटा दो, अलिप्त। और तुम लोग लिप्त हो गए, उसमें उत्तर ही नहीं दे पाए। आगे है सिच धातु, यहां भी ऐसे ही है, सिच क्षरणे, धात्वादेश ऐसा लगा करके जब अंग करेंगे गुण होगा नहीं, आसी चाहता। दूसरे पक्ष में चिली को सिच कर लिया, सिच कर लिया तो वो झलझली से हट जाएगा सिच, और चुहकू से कवर्ग असिकता। वे धातु में, तो वे धातु में अडागम किया है यहां पर, और हुआ, वे का हुआ बन गया, और अंग का आकार है, तो आ तो लोप इटीचा आ हुआ। तो अब जिस पक्ष में चिली को सिच हो जाएगा तो आकार तो हो ही जाना है, जैसे आकार यहां भी किया गया था आकार वहां भी हो गया, लेकिन वहां आकार का लोप नहीं हो पाएगा, तो वहां बनेगा अहवास्त। सिच का सकार दिखाई दे रहा है, वहां झलोझली भी नहीं लग पाएगा क्योंकि झल से उत्तर नहीं है, आगे तो झल परे है, इधर झल नहीं है। एक चीज और थी इसमें, जैसे अलिप्त और असिक्त जो बनाए थे अभी हमने, अलिपत असिचत, यहां तो चलो कोई बात नहीं कि अंग प्रत्यय अंग आदेश ङित है, तो ङित होने के कारण से गुण नहीं हुआ। फिर मैंने पूछा था कि वृद्धि क्यों नहीं हुई, तो वृद्धि तो हमने समझ लिया कि परस्मी पद नहीं है, आत्मनेपद का रूप है, गुण तो हो सकता था। क्या गुण भी आत्मनेपद में होने पर नहीं करेगा क्या? पुगंत लघुपद से च गुण तो कर सकता है, तो अलिप्त और असिक्त में गुण की संभावना तो दिखाई दे रही है। कौन उत्तर देगा? फिर उलझन हो गई ना। तो जहां पर अतिदेश सूत्र आए हुए थे दूसरे पाद में प्रथम अध्याय के, वहां इको झल के आगे सूत्र था हलंताच्य, इक के समीप जो हल, जैसे कि लिप और सिच, इक के समीप हल है कि नहीं है, तो इको झल और हलंताच्य, हलंताच्य में तो ऊपर से सन की अनुवृत्ति आ रही है, सन आ रहा है ना ऊपर से, रुद्रविद मुषग्रही स्वयपरछह संश्च, तो सन को कित करते हैं ये दोनों, इको झल और हलंताच्य। लेकिन हलंताच्य को हम आगे ले जाते हैं अगले सूत्र में पूरा अनुवृत्ति लेकर के। तो क्या है उसके आगे सूत्र? लिंग सिचा वात्मने पदेशु, अर्थात आत्मने पद का यदि आप रूप बनाएंगे, इक के समीप जो हल है, ऐसी धातु से आत्मने पद के प्रत्यय लाएंगे, और लिंग और सिच लकार, लिंग इनके आशीर्लिंग और सिच अर्थात लुंग लकार लाएंगे, तो ये भी तो कित हो जाते हैं, तो यहाँ पर सिच कित हो चुका है, और सिच के कित होने से गुण नहीं हो पाया है अलिप्त और असिक्त में। आगे पुषादि द्युताद्य लिदित परस्मयी पदेशु, बहुत लगता है सूत्र ये, तो पुषादि द्युताद्य लिदित पंचम्य वचनांतम परस्मयी पदेशु सप्तमी बहुवचनांतम। पुषादि पुष आदर्यशाम ते पुषादय, द्युत आदर्यशाम ते द्युतादय, लृत इत यस्य स लृदित, उसके बाद तीनों का द्वंद्व समास, पुषादयश्च द्युतादयश्च लृदित्य, तो बहुरी गर्भ समाहार द्वंद्व। अब यहां जो पुषादि पढ़ा हुआ है, तो पुष धातु तो हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, भुआदि गण में भी आ रही है, उधर दिवादी गण में भी आ रही है और भी है तुदादी भुआदि गण में आ गई क्रियादि गण हैं क्रियादि गण में क्रियादि गण में हाँ तो इस तरह से तीन तीन स्थान पर आ रही है ये। लेकिन यहाँ जो लिया गया है ये कौन सा लिया गया है दिवादी गण वाली अन्य क्यों नहीं ली गई है उनका कारण फिर देख लेंगे काशिका में आगे चल करके कुछ ऐसे कारण हैं जो बता रहे हैं कि वो नहीं ले सकते। तो इस तरह से दिवादी में पुष धातु से लेकर के और वहाँ जो वृत आता है गृद अभिकांक्षायाम के आगे वहां तक लेते हैं इसको। तो इस तरह से पुषादिभ्य द्युतादिभ्य लृदिभ्य धातुभ्य उत्तर से चले स्थाने अंग आदेशो भवति परस्मै पदेषु कर्तरी लुंगि परतः। तो केवल परस्मै पद में ही लगेगा ये। तो पुषादि में सर्वत्र बहुत सरल है कोई सिद्धि वैसी नहीं है। तो पुष धातु से बनाएंगे अडागम हो गया है और गुण होगा नहीं चिली को अंग हो जाएगा। तो परस्मै पद का रूप बनाना है तिप का तकार है आगे अपुषत शुष धातु से शुष शोषणे अशुषत उसने सुखाया उसने पुष्ट किया। और द्युतादि का तो द्युत में भी यहाँ गुण नहीं हो पाएगा तो अद्युतत ठीक है ना परस्मै पद में। और श्वेता वर्णे सफेद करना इस अर्थ में आती है ये। तो यहाँ पर आकार तो अनबंध है ये धातु है आदित आदित धातु में बहुत कम है जैसे ये मिदा ये क्षविदा ऐसे ही ये है श्वेता। तो आकार तो अनबंध है तो रूप बनेगा अश्वितत। और लृदित धातुओं में जैसे गमलरी श्रिपलरी आदि धातुएं हैं तो गमलरी धातु का बनाएंगे तो अगमत। बस अंक का कोई और कार्य भी नहीं हुआ है यहाँ पर गम धातु है आगे अंकाकार है। शकलरी धातु का अशकत वह समर्थ हुआ अगमत वह चला गया। तो इस तरह से जहाँ जहाँ भी ये धातुएं लृदित आएंगी तो वहाँ ये सर्वत्र। और पुषादि द्युतादि तो सीमित हैं ये जितने पढ़े हुए हैं उन्हीं में। अब यहाँ पर जो धातुएं वह पद की हैं या अन्य किसी कारण से कहीं आत्मनिपद होगा तो वहाँ पर ये सूत्र अंग आदेश नहीं करेगा केवल परस्मै पद में करेगा। अगला भी सूत्र परस्मै पद का ही है। तो अगला सूत्र है सर्ति शास्त्यर्थिभ्यश्च। सर्ति शास्त्यर्थिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम च अव्यपदम। श्री धातु का पढ़ा हुआ है सर्ति तो श्री गतौ है शासु अनुशिष्टौ और अर्ति जो है इरी धातु का है तो री गतौ सभी में इष्टे प्रत्यय लगा करके पढ़ा गया है। तो श्री गतौ शासु अनुशिष्टौ री गतौ इत्येतेभ्यो धातुभ्य उत्तर से चले स्थाने अंग आदेशो भवति कर्तरी लुंगी परस्मै पदेषु परतः। तो श्री से बनेगा असरत अडागम श्री और अंग का अ और तिप का तकार। तो अंग तो अंगित है गुण कैसे हो गया तो री और दृष्ट और री में वहां पर तपर नहीं है ध्यान रखना ऐसे मत पढ़ देना कि रिद ऋषोंगी गुणा री दृषोंगी। तो री में दीर्घ रीकार भी आ जाता है हम बनाते हैं ना वृद्धावस्था को क्या बोलते हैं जरा जरा तो जरा जरी जरीश वयो हानव तो दीर्घ रीकार है ना वहां भी तो अंग करते हैं स्त्रीलिंग में अंग प्रत्यय करते हैं ना स्त्रियाम के अधिकार में स्त्रियाम कृतिन के अधिकार में जरी धातु से स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो अंग प्रत्यय करेंगे नहीं शिद भिदा दिभ्योंग आगे चिंती पूजी कथि कुंभी चर्चश्च आगे नहीं अंग प्रत्यय वहां किस हाँ भिदादी में नहीं शित शित होने से शित होने से हाँ जरीश तो वहां भी ये गुण करता है रिद्रिश होंगी गुण दीर्घ रीकार हो या ह्रस्व हो तो इस तरह से यहाँ पर गुण करके बन जाएगा आसारत। और शास धातु में क्या करना होगा तो शास में जो है शास धातु में जो आकार दिखाई दे रहा है और आगे अंग इसी सूत्र ने कर दिया तो यहाँ भी अंग परे रहते हैं शास में इकार आदेश करने का सूत्र पाणिनि ने अलग से बनाया है इसी धातु के लिए है वो शास धातु के लिए शास इत अंग हलो हो अंग प्रत्यय भी ले लिया है और हलादि कितंगित अन्य प्रत्यय जहाँ आएंगे वहां पर भी करता है ये यहाँ अंग के कारण से हो गया तो शास के आकार को इकार उपधा में इकार करता है वो शास इदंग हलो हो तो उसे इकार होकर के और शासी वसी घसी नाम चसे मूर्धन्य करेंगे ठीक है ना आदेश प्रत्यय नहीं लग पाएगा क्योंकि आदेश का प्रत्यय का नहीं है ये सकार तो शासी वसी घसी नाम च भी कब करता है क्या अर्थ है शासी वसी घसी नाम च का अगर इसका अर्थ बोला जाए तो क्या बोलेंगे हाँ मतलब निमित्त जरूर देख लेते हैं ये नहीं है कि सर्वत्र शास धातु में वो शत्व करने लगेगा निमित्त होगा तब अब निमित्त यहाँ पर शास इदंग हलो लगने के बाद आया है निमित्त इण और कवर्ग तो इण आ गया तब हो पाएगा इसलिए रूप चलाते हैं जो लट लकार में तो शास्ति शिष्ट अब शास्ति में नहीं किया हमने शिष्ट हमें कर दिया क्योंकि वहां शास इदंग हलो ने इकार कर दिया था तो ऐसे यहाँ पर अशिष्यत अब री धातु से बनाएंगे तो री तो आजादी है तो आड आगम भी करना है आडजादी नाम से और री में भी गुण करना होगा रिद्रिशोंगी गुण यहाँ देखो अंग होने से तीनों में कुछ ना कुछ हुआ है अंग के कारण से असरत और आरत में रिद्रिशोंगी गुण और अशिष्यत में शासई दंग हलो हो तीनों में अंग की आवश्यकता पड़ी है आगे है इरितोवा ऊपर से अंग का प्रकरण चल ही रहा है तो इरितः पंचमे क्वचनांतम वा व्यपदम इरितः इर इत यस्य तो हम अलग अलग करके भी इसके अनुबंधों को हटाते हैं ई को और रेफ को उस पक्ष में भी स्वीकार किया है व्याख्याकारों ने और दूसरा इर का एक वार्तिक जो बनाया है अलग से कि इर का एक साथ उसकी संज्ञा करते हैं दोनों की मिला करके तो उससे भी हो जाता है तो इरितः धातु हो उत्तरस्य चले स्थाने अंगादेशो भवति विकल्पेन कर्तरी लुंगि परस्मै पदेषु परतः परस्मै पद में यह भी लगेगा अब यहाँ पर इरित धातुएं बहुत सी पढ़ी हैं पाणिनि ने तो रुधादिगण में तो एक साथ ही बहुत सी दी हुई हैं प्रारंभ में ही रुधिरावरणे भिदिर विदारणे छिदिर द्वैधिकरणे विचिर पृथक भावे ये सब दिए नहीं सारी तो उन सब में इर की संज्ञा हो रही है अब उनका जब लुंगलकार में रूप बनाएंगे तो सर्वत्र ही चिली को ये अंग करता जाएगा और अंग के कारण से गुण कहीं पर भी हो नहीं पाएगा तो अरुधत में अडागम है रुद्ध धातु है चिली को अंग हो गया तिपका तकार है अरुधत अब क्योंकि विकल्प से कर रहा है ये तो दूसरे पक्ष में हमें चिली के स्थान पर सिच करने का अवसर भी मिल गया अब सिच करेंगे तो अब तो स्थिति पूरी ही बदल जाएगी क्योंकि यहाँ तो ठीक है अंग के कारण से गुण नहीं हो पाया था वहाँ तो गुण की बात छोड़ो वहाँ तो वृद्धि तक हो जाएगी अब क्योंकि धातु तो अनिट है ही अनिट होने से नेटी भी नहीं रोक पाएगा तो वद व्रज सूत्र वृद्धि करेगा वहाँ पर रुद्ध को रौध धकार को तकार हो जाएगा किससे खरीचा से तकार हो गया तो अरउत सिच का सकार दिख रहा है अस्ति सिचो प्रत्यय ईड आगम दिख रहा है, तिप का तकार है अरउत्सीत, अरउत्सीत, अरउद्धाम, अरउत्सुह, ऐसे रूप बनते हैं इसके। ऐसे ही भिद्र में है, कोई अंतर नहीं है, सब ज्यों का त्यों कार्य है। जब अंग करेंगे तो गुण होगा नहीं अभिदत्त, जब अंग नहीं करेंगे चिली को सिज करेंगे तो वध व्रज सूत्र से वृद्धि हो गई, और खरीच लगा करके अभित सीत उसने तोड़ दिया। ठीक ऐसे ही छेदिर धातु में भी केवल हमें तुक आगम बढ़ाना है बस छेच सूत्र से, तो अच्छेदत, और दूसरे पक्ष में जब सिच हो जाएगा तो वृद्धि होकर के वद व्रज सूत्र से और खरीच लगा करके अच्छेत सीत, वहां ये बन जाएगा। आगे जरी स्तंभु मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुंचु श्विभ्यश्च, तो जरी स्तंभु श्विभ्यः पंचमी बहुवचनांतम च अव्यपदम। इसमें एक धातु तो सूत्र है स्तंभु, बाकी सब धातु पाठ की हैं। तो जरीश वायुहानु इसकी चर्चा पीछे हो रही थी, अभी जरा बनाया था हमने वृद्धावस्था वाला वाचक शब्द, जरीश वायुहानु और स्तंभु सौत्र धातु। आगे मृचु मलुचु है, ये गति अर्थ में आती हैं, और ग्रुचु ग्लुचु ये दोनों चोरी करने अर्थ में आती हैं, ग्रुचु ग्लुचु स्तेय करने, और गुलंचु भी गति अर्थ में आती है, टू ओश्वी गति वृद्धियो हो, इसमें दो दो अनुबंध हैं टू और ओ, ये गति में और वृद्धि अर्थ में। इत्येतेभ्यो धातुभ्य उत्तर से चले स्थाने विकल्पेन अंगादेशो भवति, और बाकी सब वही आ रहा है पीछे से कर्तरी लुंगी परतः, तो यहां पर भी सब जगह दो दो रूप बनेंगे। तो जहां पर अंग करेंगे वहां हमने पीछे बनाए थे उसी शैली से बनाते चले जाएंगे, तो जरी धातु में तो हम वही लगाएंगे जैसे असरत में बनाया था रिद्रिशोंगी गुणा, यहां भी रिद्रिशोंगी गुणा से गुण करके बन जाएगा अजरत। अब दूसरे पक्ष में धातु यह है सेठ, तो सेठ होने से सिच जब करेंगे चिली को तो इडागम भी होना है उसको, ठीक है ना। अब इडागम होगा तो क्या करेंगे, जरी धातु है अडागम है इधर उधर इट सिच ईट और तिप का तकार, तो क्या करेंगे अब, सिच का लोप। हाँ सिच का लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा उससे, फिर ईट बनेगा अंत में। तो वृद्धि कैसे हो गई, नेटी नेटी बैठा हुआ है, हर जगह उलझ रहे हो आज, तो इसी चीज वृद्धि वो इगंत को करेगा। हाँ वो इगंत को करेगा, उससे करें उससे करेंगे हम नेटी, हमेशा ध्यान रखो ये वद व्रज को रोकता है, ये सिच वृद्धि प्रसिंपदेशु को नहीं रोक सकता, ये तो इगंत अंग है ना, सीधा सीधा इगंत अंग है, वद व्रज तो हलंत हलंत होती तब करता है वो, तो उससे वृद्धि कर लेंगे और इटा इटी से सिच चला ही जाएगा तो सीधा बन जाएगा अजारित, अजरत अजारित। अब जिन धातुओं में इसमें अनुनासिक लगा हुआ है, जैसे स्तंभु में लगा हुआ है, गुलंचु में लगा हुआ है ना, बाकी तो और कहीं नहीं है, इसको उससे हटा देंगे, अनिदिताम हल उपधाया किंगिति, कब जब अंग करेंगे तब, जैसे धातु है स्तंभु तो अंग करेंगे तो क्या बनेगा अस्तभत, लेकिन जब अंग नहीं करेंगे तब तो अनुनासिक रहे, उसमें अनुस्वार रहेगा ना, तो वहां बनेगा अस्तंभित। इट ईटी से सिच चला गया है अस्तंभी, बाकी गुण वृद्धि वाला कोई प्रसंग है नहीं यहाँ पर। ऐसे ही मृच धातु में जब अंग करेंगे तो गुण होगा नहीं अमृचत, और दूसरे पक्ष में गुण हो करके अमरोचित यहां गुण हो जाएगा। ऐसे ही मूलच धातु में भी अमलोचत और दूसरे पक्ष में अमलोचित, और ग्रुच धातु से अग्रुचत अग्रोचित, ग्लुंचू में फिर उसी प्रकार से, नहीं ग्लुचू ग्लुंचू दो हैं, पहले ग्लुचू का अग्लुचत अग्लोचित, अब जो ग्लुंचू है तो वहां पर जब अंग करेंगे तब तो उसका अनुनासिक का लोप होकर के अग्लुचत, और दूसरे पक्ष में अग्लुंचित वहां पर रहेगा। श्वी धातु का जो रूप चलाएंगे तो श्वी में तो यहां जो दिया है इसमें अश्वत, ठीक है ना, और दूसरे जो दिए हैं इसमें अश्वयित और अशिश्वियत, तो पीछे हम सूत्र पढ़ चुके हैं विभाषा श्वे है, तो विभाषा श्वे है सूत्र का भी है, हाँ विभाषा धृट श्वयो, विभाषा श्वे नहीं विभाषा धृट श्वयो, तो विभाषा धृट श्वयो से हमने चिली के स्थान पर चंग किया था विकल्प करके, ये दूसरा पक्ष लेंगे तब, जिस पक्ष में हम अंग कर देंगे तब तो बनेगा अश्वत, तो अश्वत कैसे बनाएंगे, अडागम दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, और चिली को अंग कर दिया, फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे अब, चिली को अंग है, आगे तिपका तकार है, फिर क्या हुआ, नहीं बना, देखो अंग जब करेंगे तो स्पष्ट है कि सूत्र जहां पर पीछे बताया था मैंने कि रिद्र शोंगी गुणा के आगे जो प्रकरण चलता है, बोलो वहां पर, हाँ तो श्वेते रह नहीं बैठा हुआ है, तो श्वेते रह जो है अंग परे रहते अकार आदेश कर देगा, यानी कि श्वी में जो इकार दिखाई दे रहा है ना श्वी, इस इकार को वो अकार कर देगा, अब अकार कर देगा तो अब दो अकार हो गए, देखो श्व उधर अंग का भी अकार है, अतोगुणे लगा दो, तो यहां पर यदि श्वेते रह सूत्र ध्यान नहीं रहा तो बस यूं ही माथा पकड़े बैठे रहोगे कि अश्वत कैसे बन गया, तो इस तरह से बनता है अश्वत। अब दूसरा पक्ष जो है जब हम अंग नहीं करेंगे तो विभाषा धृट श्वयो से, चिली के स्थान पर पीछे हमने सिद्धि देख ही चुके हैं उसकी, कि जब चिली के स्थान पर हम चंग करेंगे तो चंग में तो बन जाता है अशिश्वियत, वहां पर अचिष्णु धातु सूत्र से इयंग आदेश कर लिया था हमने, क्योंकि चंग के अंगित होने से गुण तो हो नहीं पाएगा वहां पर, अशिश्वियत, और जिस पक्ष में चंग नहीं करेंगे तो फिर सिच होगा, और सिच होगा धातु सेठ है ये, इडागम भी होगा उसको है, इडागम होगा तो वहां पर श्वी में गुण और आदेश होकर के अश्वयित, अश्वयित और अशिश्वियत, इस तरह से बनते हैं दो रूप इसके। हाँ वहां पर एक चीज और है, चलो फिर उलझाते हैं तुम्हें, कि श्वी धातु है जब और आगे सिच हुआ है, इगंत है ना ये, तो इड इट इड है, इट आगम हुआ है, सिच को नहीं हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, सिच वृद्धि से वृद्धि क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि प्रश्न पद का रूप है ये, तो जैसे अचैषित बनाते हैं या अलावित समझ लो, जैसे अलावित बनाते हैं क्योंकि वहां भी इडागम है सिच को, तो अलावित में हम जब वृद्धि कर सकते हैं सिची वृद्धि से, तो यहाँ क्यों नहीं करेंगे, तो म्यंत क्षण सूत्र में श्वी पढ़ दी गई है, वहां उसका निषेध कर दिया गया है, नेटी किया गया है, म्यंत क्षण श्वस जागरिणी श्वेदिताम, इससे वृद्धि का निषेध हो चुका है, तो गुण हो जाएगा, गुण होकर का आदेश अश्वयित और दूसरे पक्ष में अशिश्वियत। चलो एक सूत्र और ले लेते हैं आगे, ये प्रकरण समाप्त हो जाएगा अंक का, कि क्रीमरी द्री रोहिभ्य छंदसी, क्रीमरी द्री रोहिभ्य पंचमी बहुवचनांतम छंदसी सप्तमी एक वचनांतम, तो इसमें जो धातुएं हैं क्रीच मृच द्रीच रोहिश्च, चार धातुएं, तो डुकरी करणे और मृ मृंग प्राण त्यागे, और द्रि विदारणे, ये दीर्घ ऋकारांत भी मिलती है वैसे, यहाँ ह्रस्व ऋकारांत पढ़ा गया है लेकिन पाणिनि ने तो दीर्घ ऋकारांत ही बोला है वहाँ धातु पाठ में, लेकिन यहाँ व्याख्याकारों ने ह्रस्व ऋकारांत ही स्वीकार किया है, तो कोई बात नहीं है, हम ह्रस्व और दीर्घ दोनों मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ह्रस्व मान करके, और गण वही रहेगा, क्रियादि गण में जो आती है ये विदारण अर्थ में आती है ना, फाड़ना अर्थ में, तो वहाँ भी देखो पुआदीनाम ह्रस्व से ह्रस्व ही करना होता है चार लकार में, वहाँ भी यहाँ इन्होंने ह्रस्व ही ले लिया है उसको। तो द्रिविदारणे रुह बीज जन्मनि प्रादुर्भाव्य च इत्येतेभ्य धातुभ्य उत्तर से चले स्थाने अंग आदेशो भवति छंदसि कर्तृवाचिनी लुंगी पदः। तो यहाँ पर क्री धातु से भी जब अंग आदेश कर लेंगे तो बहुत सरल है, ऋदृशोंगी गुण लगाना है केवल, और अडागम कर दो अकरत, मृ धातु से अमरत, द्रि धातु से अदरत, वही सर्वत्र लग रहा है ऋदृशोंगी गुण, और रुह धातु से गुण तो होगा नहीं, और आंग उपसर्ग लगा करके इसका प्रयोग करते हैं तो आंग भी आएगा उधर अडागम भी होगा, दोनों को मिला दो आरुहत, पर्वतम आरुहत, एक और दे दिया इसी का कि अंतरिक्षाद दिवम आरुहम, ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, रूप उसी का है रु धातु का। तो इस तरह से वेद में इन धातुओं के रूप जब चलते हैं लुंग लकार में तो ये वहां पर चिली को अंग आदेश कर देता है। बाकी मृंग प्राण त्यागे धातु वैसे तो ये नकार लगा है इसमें, तो आत्मनेपद के रूप आने चाहिए अनुदात आत्मनेपदम, लेकिन यहाँ जो रूप दिया है इसका उदाहरण दिया है अमरत, ये तो परसिंह पद का है, तो यहाँ पर फिर व्यत्यय से व्यत्यय बहुलम सूत्र से परसिंह पद वो कर लेते हैं आत्मनेपद की जगह पर परसमी पद, इसलिए अमरत रूप मिलता है। तो यहाँ तक जो है ये चिली के स्थान पर अंग वाला प्रकरण पूरा हो गया, बस यहीं तक रखते हैं प्रणोध्वनि। ओ